يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو رونو نن ډېر لوی د فتنو دور دی او د اسلام او د مسلمانانو د زوال دور دی. هر طرف ته د دین اسلام او د مسلمانانو پورې استهزاء او خنداګانې شروع دي. کافر او غیر مسلمه سکه چې امت مسلمه او دین اسلام ته د سپک نظر باندې ګوري بلکه پخپلا کلمی ویون کی دے اسلام دعوی کون کی اسلام تا او دے اسلام طریقو تا دیر پسپک او دارنگی دا حقارت پا نظر بانی بوری دیر فتنو دور کی که اللہ رب العزت یو مسلمان تا دسنی کو اعمال و سنع سے توفیق ور کی نو پدی وانی اغتا دا اللہ دا دی لوی نعمت دیر دیر شکر دا کول پکار دی بالکل خبر سر تراغلی دید فتنو دور کی کہ یو بندبان اللہ رب العزت ارحمی گی او دخپل دین او دخپل نبی دس طریقو دجوندی کولو او پاغی دا عمل کول اللہ توفیق ورکی نوغت دیر دیر دا اللہ شکر دا کول پکار رہی دا اللہ بندگانو پمونگ او تاسبانی دا اللہ دا طرف نس حقون مقرر دی چیغیت وی حقوق اللہ نصد اللہ دا بندگانو پا منگو تاسو حقون دی اگر کدا بندگانو کی کافر دی اگر کدا بندگانو کی یہود و نسوارا دی کدا مخلوقاتو کی حیوانات دی دا دی طول اللہ پا منگو تاسو بانی حقون مقرر کری ہر یو صاحب حق تداغ پورا پورا حق ورکول دیتا وی پورا دے اسلام زندگی ما چکم آیات کریمہ لستے اللہ وی دیو اللہ عبادت و بندگی وکئی آو مشرک وی دی اللہ سر حس شے ونوی گٹوی ولیوی شہیدوی مڑیوی جوندیوی بادشاہ دے لیڈر دے پیر دے فقیر دے اس یو شید اللہ سر شریک او صدار مجوڑوا ذیم نمبر کے اللہ وئی دمور او پلار سر خود سلوکو کئی دمور او پلار سر خود سلوکو کئی خ احسانو کئی دوالدین اڈیر لوی حق دے اگر کدا والدین العیاض باللہ کافرانو لینی زیم اللہ وید خپل خپلوانو سره خو سلوکو کئی د یتیمانانو سره د مسکینانو سره دارنګ د گاونډي سره چې گاونډي خاوند خپل ولای دی دارنګ گاونډي د اڑخ دی دارنګ غمرګره د اڑخ و ابن السبیل او د مسافر سره خو سلوکو کئی و ما ملکت ایمانکم او دا هغه وینځو غلامانو سره خو سلوک کوي چې تاسو داخله سنا دا غي مالکان دي تاسو په ملکیت کې بهشکا الله رب العزت لا يحب من محبت نساتی من دا چا سره کان مختالن چې به اغا تکبر کوونکې فخور او په غریمانانو باندې فخر کوي دا اللہ رب العزت حقون دے کی ذکر کل چیدی حقون موتا سو خیال او لحاظ ساتو دی معاشرہ کی گورا موتا سرا گاوانڈیان دے رہی یتیمانان دے رہی پکار دارے چھ مونگا دا گاوانڈیانو دی یتیمانانو دا مسکنانو دا غریبانانو د خپل شان مناسب ته پوسو چونکی زندگی زموږ او استاد ټول د آزمائش او د امتحان دا تر مرګ پورې امتحان او آزمائش ختمي کینا لدا آزمائش کله الله په دې شکل کې امتحان اخلي تا غریب کی تا مالدار کی در سره خوا کی او کون نه یاغې اثر ظاهری نی پلار تنوالی وارو والی اتیمانان بچی در لخوا کی پاتی کی اللہ گوری چی زما دا بند سکے تالے ہر سے ڈیر در کڑی مال ڈیر دے جیداد ڈیر دے نو در سر خوا کی یو دا سیدے چاشپا اور از نارتی رہی رب العالمین لکا تالے چی در کولے شوار نو اغلب ورکولے شی خو اللہ رب العزت گوری چی زما دا مالدارا او دا مال ورکول والا بندا د دې غریب بار کې سره نظریا ساتي نو زندگی زمای عزتمند ټول د امتحان دا کله ته روح صحت والا جوړ کړي نو در سره خوا کې بلی بیمار کړي کله دا یو انسان مالدار کای غریبای صحت مند کای دارنګي بیمار کای اولاد ور کای اولاد ته اخلي اللہ رب العزت گوری چھ زمادہ بند سکے نو زندگی ټوله د آزمائش او د امتحان د دوای عزت مندو دی بارہ کی چمون او تاسو سوچ او فکر وکړو او خاص کر یاد ساتئ د گاونډي بارہ کې خوده ظالمانه سلوک مونږ کو او دا تاسو الحمدللہ مخکې بار بار اوریدلی الله دې مونږ او تاسو لا د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. دنیا کې د خلکو مختلفې جګړې دي، د پلار د زوی جنگ دی، د ښځې خاوند جنگ وي، خړومبې جګړ مار په ورځ د قیامت چې پیسلې ته بروزي نه به دوه ګاونډیانې ړومبې چې فیصلې ته روزي نه به ستا ګاونډي کور کې ګاونډي دی، ځمکې سره خوا کې ګاونډي دی. هغه باقاعده د خپلو حقونو مطالبه کوي د الله رب العزت په حضور کې. ما چې کوم حدیث ولوستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی بارہ کې فرمایلی مو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده، دا فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې ما زال جبریل علیه السلام یوسینی بالجار، جبریل امین علیہ الصلات والسلام راتلو او بار بار د گاونډي بارہ کې ماته د الله تعالی طرف نه پیغام راړو، حتا ظننت تر دې چې زما په خیال کې دا خبر رااله چې انه سيورثه، او باز روایت کې د سین په ځای لام راغله حتا ظننت انه ليورثه، ما دا خیال راغې چې دا گاونډي په میراث کې چې تا الله نو وایي چې شریک دی پیرې په خبره والے، دا می خیال راغې چې چته جبريل دې بار کرانه شي چې وایي څه شه دا گاونډي په میراث کې شریک دی وی صدار دی. دې وجنه زوای عزت مند دمر پیری جبريل امين عليه السلام نبي عليه الصلاه والسلام تراغله دمر پیری جناب رسول الله صلی الله وسلم ته جبريل امين راغله دا گاونڈی بارہ کی دا اللہ رسول ای دور پیرے را تراغے چه ما سر دا خیال پیدا شو چه گاونڈی چه تپ میراث کسو نکی شریک وی صداری نکی. دارنگی حدیث پاک کے راضی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لی سوک چه اللہ منی اور از دا قیامت منی نو دې د خپل گاونډي سره خو سلوک کوي، فل يحسن الى جاره، دې دې احسان کی خو سلوک دیو کی د خپل گاونډي سره. او هغه رسول چې ایمان راړي په الله او په ورځ د آخرت، نو دې د خپل ملما عزت او احترام دیو کی د خپل شان مناسب، ځکه ملمستیا ور کول ملمتا دا زموږ استاد د دین یو مستقله حصہ وه. اواز اهل علم وی مل مستیا ور کول واجب دی، نو سنت موقت خدار چا په نیزوانیو چې مل مستیا ور کول سنت موقت دی. دارنګ نبی علیہ الصلات والسلام فرمای سوچ ایمان ساتي په الله، ایمان ساتي په ورځ د اخرت، دیوی الله منم ورځ د قیامت منم، نفل یقل خیرا، د دې خلیل د خیر خبرې درو باسي، ځکه پښتو کې موږ د خپل خلوم قلال او بلال او همیشه لپاره جهنم تک سو غرزيږي د جبې د وجنه به غرزيږي، دارنګ جنت تک سو غرزين د جبې د وجنه وزي، د دې جبې د وجنه به یو سره جهنم ته ځي، نو د دې جبې د وجنه زما عزت مندو یو سره بس کی یو سره جنت ته ځي. نو ایسو چې الله منی رز د قیامت منی، نو دې یاد خیر خبرو کی او یاد چپ کی نه، کله خیر خبره نشو کولې نو سوکا چپ کی نه. دې جن زما عزت مندو چې موږ او تاسو کو دا د گاوندی ډیر لوی خیال ساتو، یو یو خبره د شریعت ګره الله د بخنه د مغفرت او د خپل عفو لپاره سبب به جوړي. د گاونډي سره خیر او سلوک دعوت رخ اخلاق ساتل دا الله دی یو انسان او د مسلمان د بخنی او د جنت د دن کېدو سبب جوړي او د گاوندی سره زربر نقصان باندې وسړي و تباکی کیو بربادی کیو دیو جنا ګورنه نه میشه د پاره د مونږ لا زمونږ نقصان خیانت دا د گاوندی پکور کی زکه هر چا نه سره ګور ځان ساتلې شي خود گاوندی نه نشي ساتلې مال ته نشي ساتلې داغ نستا عزت نشی ساتلے دیو جن حدیث پاک کی راغلی مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ وی چسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کرے و نبی علیہ الصلات والسلام دا صحابہ کرامنا عن الزنا دا زنا بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامنا دا زنا بارکی تپوسو کو قالوا حرام حرمه الله ورسوله صحابه کرام زنا حرام ده الله حرام کړی ده الله رسول حرام کړی رسول الله ورته وی لایزنی الرجل بعشر نسوه ایسر علیه من ایزنی بامراه جاره وی اوسره چې بل زینو کې لس پیر زنا او کې بدکاریو کې نو دا په گناہ کې آسان او معمولی دا د دین چې د گاونډي په کور کې زنا کوي ریګي په خبره بل زینو کې لستره بدکاریو کا نو دا هی لس پیری گناہ چر جمع کې نو دا گاونډي په کور کې د یو زل نقصان سره سره هغه برابر نه ده بارنګ وسع علیهم عن السرقه نبی علیہ الصلات والسلام دے صحابہ کرام نے اغلا بارک تپوس کو نہیں حرام حرمه الله عز وجل ورسوله غلا حرام دا اللہ او دا اللہ رسول حرام کڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے ایسر قام من عشرۃ اہل بیت ایسر علیہ من ایسرک من بیت جارہ یو سڑے کد لسکورن نغلاو کی دلسکورن را نو دا پا گناہ کی معمولی و آسان دا دینا چیز گاون بھی دا کور نغلاو کی او نن تاسو گرے کہ جو کور نغلا کی گی نو گاون بھی پا کی سلاکار ہوئی دارنگی کہ جو کور کے نقصان کی گی نو دا بل دینا بسوک نہیں راغلے و دا غدا گاون سڑے بھی دے و نقصان کرے نو دا گاون بھی زمائی ذات مندو دیر لوی حق دے دیر اگر گورا گاونڈی دانے دے گاونڈی اگر قصور کافر رہے خوبیام دا گاون دا وجنا اللہ و رسول دا حق پتابانے مقرر کرے گاونڈی کو دیر لوے ناکار رہے دیر لوے بدکار رہے تردیچ دا کفر او دا شرک نا لوے شے کی دے نشی دا کفر او دا شرک نا زمائی زتمند لوے کی شے کی دے نشی کہ کافرم دے او گاونڈی نداغ پتا حق رہے حدیث کراغلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ علی ادب المفرد کی ذکر کرو امام مجاہد رحم اللہ وی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو زبحت لہو شات فجعل یقول لغلامہ اہدیت لجارن الیہودی اہدیت لجارن الیہودی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوی جلیل القدر صحابی ہے آغا صحابیو چٹول اشپ بویخو او دارنگی روزانہ بے روجوا روزانہ بے یو ختم کولو بائے صحابو بانے دا سے دے عبادت نشخت لے ہو پلار ورکنمی وادکڑے و حدیث پاک کرا غلی نیوزل عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دست کئی او انگور ورطا عبا چھئی کور کی چی تپو سکو نسو رضی دو آدشوی وی او دل آد بیوی نا دا سی لپٹاو پلو چتکڑے نو نو پلار اراغ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وی چی دمر دمر رضی شوی دل میں وعد کرے اغیل ایسن دے خواہن دے بس راشی او پر عبادت دی تردی چھے حضر موزین ازانو کی بار روزی درازی روجہی تو لشپ عبادت تے نو تاغه صحابیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوختو او الله نبی ورته وایي ان لجسدک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا ورستاره دې بدن پتا حق دې استاد بیوی پتا حق دې هر حقدار تختلف الحق ورکا نو داغی باوجود زمائی عزتمندو دری رضا کی وختم کولو نبی علیہ السلام ورطے گورا میاش کی دری روجینی سویدین زمان سیوا طاقت تے بے والدین قول تردی چی اورز بے روجاو او بل ارز بے کوجاو یا بے دور رج روجینی و نی اورز بے کوجاو او آخر کی بڑا شوئے نو دو بڑا سری بھی آواز ہوتا تن کو صحابہ و ساجیب شانو وعده یوزل د الله د رسول سره د بوډا والی کې به خپاو وې کاش چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنتیا می قبول کړي او یوزل می وعده کړو سره شی پرې پېن شو تر مرګ پرې خپل عمل باندې ثابت قدم روان نو دمر ال شان والا صحابي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نو د پکور کې ګډ ځب حاشیو نو غلام ته وي زما یهودی گاونډی کرم ولېګلی کله مو دیګلی پټول کافرو کې د اسلام لوی خطرناک دشمن څوک دی هغه یهودیان دي د اسلام د پار لوی دشمنان څوک دي هغه زما عزتمند پټول دنیا کې د یهودو غونته زیات دشمنان د اسلام نشته دا یهودو سازش او شرارت ته چې کوشش کوي ګورا پټول دنیا کې غي اسلامي حکومت پرې نه خو دا اخرنه اسلامي حکومت او خلافت عثمانيه دې بار کې مهنت کولو مهنت کولو ایم تسلس اوس حرمینو شریفینو کې قابض دی او زه په زه پراته دي زه په زه باندې پراته دي نو غسوک دي زمای عزت مند يهود دي دا غي خلک غریبانان پوښتي او مرګري خبره کولا یو عالم راوی د اختر پر یو عالم لال ته مبارکې دلاړ نو امام مبارکی ور کرا غستر کو کیوخ کی ګرځي وسم مبارکی راکې حرمین شریفین نګیر چاپیرا یهود پراتری نمون له سم مبارکی راکې او کوم علما چې د خلیل اوف قدر لروباسي ناغی په جیلونو کې او د 500 په کوټو کې پراتری اید 500 په کوټو کې پراته دي نن امت مسلمه دا سه غفلت کې پروت ده نن امت مسلمه زمای عزت مندو دا سه په غفلت کې پروت ده اید پار هر امتی ته زمای عزت مندو فکر من کې دل فکار دي مونږ اوتاو چې اوس کم طرف ته وموس کو سنت کو نفل کو د شپې وموس کو دا غانه کابی د پار دی يهودو د کافرو سازش شروع ده په کې خبر وای بیت المقدس واغستو د دغه حکمرانانو د دای په لالچ باندې بعض خلکو دا دنیوي سیاست د دین لری کړي نو هغه اقتدار یو له پلاس کې ورکه ایسوک دهریوي سوک دروس او د برتانی په نظریوي په دې طریقې بیت المقدس ورته حواله کو اوس دغه ظالمانو حکمرانانو د لاسا صرف حرمین و شریفین و حدودو کی دیو جنن گردی چی دی نور امتون ناس شرمی کی گونتے ورنرائی دام خوخده چی پدی حرمین و شریفین و کسو کی آئے کم در لانگریز و یهود کلاو کلاو گرزی دی وقت کم منگو تاسو لحیان رازی چی منگ د خپل نبی مخالفت پریزو خپل منس کی اختلاف پریزو او یو موٹشو او دا محکم ارادو کو زمائی زتمندو چیرک ضرورت راغ امت مسلمہ دی بارکی پا فکر کرے نو سمر چی انشاءاللہ دا مجاہدی او دا جہاد ضرورت وی دخپل حرمین و شریفینو دا ازادول دا پارا چی مونگو تاسو دے اس قسم قربانی نمخوانو اس قسم قربانی نمونگو تاسو مخوانو رو نو دا صحابی ورطوئی وی تاسو زماغ یهودی گارنڈی لورکڑی وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوسيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه نبي عليه السلام نے یوریدی دا اللہ رسول بار بار ما تھا جبریل امین رات لو علیہ الصلات والسلام دا گاوندی بار کے مال بار بار حکم کولو ما سردا فکر او ير پیدا شوا چې گاونډي چې ته په میراث کې صدارو برخیدارو شریک نکې ادیو جنا چې د گاونډي مونږه زمای عزت مند ډېر خیال وساتو ډېر داغه درځاونګي کوشش وکړو چانه زمای عزت مند کو گاونډي ناراض وي گاونډي ناراض وي نو الله او رسول داغه نه ناراض وي او دیو سړی د مغفرت او د بخښنی د پار غواهان دا غوانیان دی گیر چا پیرا لکه رسو ان شاء الله حدیثو کې وایو او بیا ګورا رسول حسن بصری رحمت الله علیه قول ذکر کو حسن بصری رحمت الله علیه ډیر لوی شان وال زمای عزت مندو تابعی دی حسن بصری رحمت الله علیه ډیر لوی شان وال تابعی دی سور پسونو صحابه کرام اغوی سره دی ملاقات شوی دیو جن دے دبارک علماء لکلی دے اکثر مرسل احادیث ذکر کئی مرسل حدیث دی لوی چې تابعی صحابی کټ کی وای رسول الله دا سی وی دی دیو یز چې کله صحابی ذکر کم نو دا مې یو تن اوریدلې او کله چې صحابی ذکر نکم نو ما دا د سونو صحابه کرامو نه دا یو حدیث اوریدلې ځکه د صحابی ذکر نکو نو د سونو صحابه کرامو زما عزت مندو حضرت حسن بصری رحمت الله علیه سره دا شاگرد دی او لوی شان دی او ورته اهل علم او د نیکانو خدمت مدمت کول زما عزت مندو پکاره د نیکانو په صحبت د نیکانو په خدمت زما عزت مندو ورسه ملاوی حسن بصری رحمت الله علیه مور علماء لیکلی دا د نبی علیہ الصلات والسلام دی پکور کی سو خادم وا جارو به کول او خاص کر زمونږ استاد او د ټول امت مور د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا غی پکور کی به مور خدمت کولو دا معشوم چې د بکل جړل نو مور خو به په خدمت وا نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها برا وا غسن خواله به واچولو هغه د شو دو سراب داسی چې حسن بصری ته الله در لوی مقام ورکو لوی شانو د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه اندنه چا تپوس کړو انه سویلان الجار گاونډي وای څوک دی نو فقال 40 دارنا مامه و 40 خلفا و 40 یمینه و 40 یساره وی سلویخ کورونا مخه طرف لدا گاونډه سلویخ کورونا شا طرف تا سلویخ دیخی طرف تا او سلویخ دی گست طرف تا دا ته شلی کورونه سری دا ستا په دی گاوند کې راځي بلکې د قران حکیم اطلاقات لکه ګوري نو روح شهر له گاوند ویلي الله رب العزت یا خبر خراب خلق منی شې دی مدینه منوره کې او کچره من نشول نو الله وی لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا یا خبر خراب خلق دی مدینه کی منشی یا بزما رسول تا پی مسلط کم نبیا و مدینه کی در سر سور گاونڈی گریو نکی مگر لغن دی کسان نور ظالمان بطول تختی نو دا تش لکور زمائی ذات مندو گاونڈ دی ددائی تا پوس بتا نکی او بیا پدی کی گورا گاونڈیان خدا طول لی خود دی درجاتو کی فرق دی حدیث کی راغلی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا چاہتا پوس کرے قالت داوی قلتو یا رسول اللہ ان لی جارین فیلا ایہما اہدی قال الاخر بہما من کی بابا اید اللہ رسول زمان دو گاونڈیان دی کل زمان وسو طاقت شوام شوال مسئولی گلے نو دا کم یو حق رمبے ټول لغه توش لکورون لغه څوک نشي رسیدای کنه دا الله رسول اعظم دو گاونډیان دي څوک وای زموږ استاد مور وای ام المؤمنین عائشه صدیقه حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای کوم یو گاونډی لړم بیا لیکم دا الله رسول ورته وای الا اقربهما من کبابا دا کم گاونډی دروازه چی نږدې ده نو دا حق ټول نو مخکې نڅک سلیګ ډمبیا غړو نږدې دروازې والا بیا کلک ډیر راغې نه په لګولې دروازې والا نو د چا دروازه چې در سره نږدې ده د هغه گاونډي حق دا د بل نسې والا خو بیا گاونډیان درې قسمه یو خپلم دے مسلمانم دے او گاونډیم دے نو د درې حقونه دي. یو حق د اسلام دے، یو حق د خپل ولای دے، یو حق د گاونډګری دے. بعض گاونډي دو حقونه دي، پر دې دے خو مسلمان دے، نو یو حق د گاونډ دے، یو د اسلام دے. د کی کای مو بای بیدار کینه. بعض گاونډي دا سره چې دا یو حق دے، خپلم نه دے مسلمانم نه دے خو کافر دے او گاونډي دے. نو چې دا کافر گاونډي دے خپلم نه دے یو حق دے. نو دا بعض دو حقونه جوړیږي، د چادرې حقونه جوړیږي. نو کم گاونډي دا چې دروازې ته نږدې وي، نو دا هغه حق مخکې دے. او حدیث کې دا هم راغلی و، بجال ابن زبرقان رحم الله او تعبیده وی، سمعت ابا هريره رضی الله تعالی عنہ، ما ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اور ادریو د فرمایل چې ولا یبدو بجاره الاقصى قبل الادنى، شورو بنش کې دے د هدی او د احسان د گاونډي لره سرا د نږدې نمخ کې د دې نږدې حق مخ کې دے. ولکن یبدو بلدنا قبل الاقصى، نږدې باندې شورو که د لری گاونډي نمخ کې مخ کې راغه حق ادا کړه. هغه نه علاوه بیا کچری الله ډیر طاقت درکړي، نو اپلا اسو کا نور حقونه مدا کا د گاونډي نه ګوره دروازه بندول نه پکار. نن ګوره زموږ دا معاشره جوړه د اسلام داوم کو، او کدا چری چاوي نو د جنت چې کدارانم ټول مخ کیو، وګوره د خپل گریوان کی قتل پکار دي. کرا سره خوا کی خپل بمی، گاونډي بمی، مسلمان بمی، او کچری اوګه شي نو خوشحالي د زړه خوشحالي څه کې کله د زړه د خبرې دی خلی باندې مروزی کړه وی ډیر خوش وا دغه شان خره دی ویږي په خبردا زما عزت مندو دا زموږ د اسلام حال. یعنی را سره خوا کېم دی، رشتہ مې دا ور سره مسلمانم دی، د زړه خوشحالي خو څه کې کچاوي چې بای بچی نار دی دوه وخت خو نه وی دغه شان خره دی. نیور کے والا دام مقصد دے چی او سڑے ربل خیرات او سوال لکی دے، ہر شاہ تخبل محنت پکار دے. دا گورے پا اسلام کم دو گناہ خبر شروغ رمٹی اکار نکے، لارک ناستی یوزے ناستی پردی اجرے ساتے نا مزدوریو کا حدیث کی راغلیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او کسرا غی سوالیو کو بے سوالو کو اللہ رسول ورطوی سوالیو نمکوا روغ رمٹ سڑی تا گورے سوال کل حرام ام دی، یو سڑی تا سوال کل حرام دی دے. کئی حدیثی پاک کے راغلیو پا ورز دا قیامت چراشی نو دی مخ بانی اڈو کی بنی تشغوها بپاتی، یو بلا مخ سمرخ سخان و بدرنخ کاری، یو غوحت نرشی دی سوال لوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی. او آغا ورز بای چنور با بلکل رانی دی شوی، یو سڑی تا سوال جائز ندے و سوال کئی، نو پا ورز دا قیامت چراشی نو دا سوال بے پا دی مخ کسی نخ بائی او وخ با پینی تشدو کی بائی، یو با سمر بدرنگا مخ کاری دی مخ نچدو کی لرکی بای سرے گورا بیماری کمزور ہے کی وخ آت نشی سمر بدرنگ کاری، او چی دی مخ کی تشدو کی پاتی شی او وخ نیز سمر بدرنگ با پرز دا قیامت کاری. دا دا آغا زنانا و نارینا طریقہ بائی چی سوال ور روان دے و دے سوال کئی. نبی علیہ السلام تے و کس راہ ہے وردی پر سوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رتا سر کور کی سشتا ویدا اللہ رسول یو ٹھاٹ دے او یو دو بوس کو لپیا لگا ویدا اڑن بے خرس کا دا اخرین والے سوال کا اب ان کا رکور کی عرص پراتی سوال نہ مملا تڑ دی ویدا پیالہ دو بو خرس کا ناغر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رہا دا بولی جائز ہے کنا بے امن یزید ورتوئی زمون فقہا کرام. نو نبی علیہ السلام اغا پیالا او اغا ٹاٹ پلاسو کیونیو وی سوک دے چی دالی نیو صحابی ویزی پیو رو پیلم وی من یزیدو علا حازا دین سیوا سوک را کئی نو بل صحابی پاس وی دا اللہ رسول دے پا درو پیلم نو نبی علیہ السلام اغا تور کئی او دا کوئی پا دیوان سبال بچ لرالا او تبر والا او لاس کے والا پکی پخپل اٹک والا وی دور رضی شریونی وینا سورہ دے پس چراغ ډیر پیسې ګټلې رسول الله ورته وردا سورہ بهتر شعر خلق نہ بغواړي سوک بدر کئ سوک بندر کئ نو یو هو یو سړی ته سوال کول حلال نه دی کئ روم ناروا دی یو سړی روغ رمټ دی او کسب نه کئ نو دا خلق مو فلانه یار لاندې سړی وروي تیار خوندې غشته نو یو ناس ته نه پکار خو بل طرف ته اسلام تا ته مو اجلی مسلمان څه کوا لاغه تپوس کوا لاغه مدد کوا هغه سره امداد کوا او گاونډی دې وغل حاجت او تا لاغه نه دروازه بند کني ورکه نو حدیث پاک کرا غلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وکم من جار متعلق بجاره یوم القیامه یقول یا رب هذا اغلق بابه دونی فمنع معروفه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المفرد کی ذکر کرے الادب المفرد کی وی دیر گاوانڈیان بھائی گاوانڈیار پوری بپرزد قیامت انخطی وی اللہ سو دا سر او دا اندام نبینی ولی وی برب العالمین یا رب هذا اغلق بابه دونی اللہ زما د ته ضرورت خود دروازه بند کړو فمنع معروفه د ما سره څه غړنه نه کړې الله د دنه ته پوسوک دا به جګړې پرز د قیامت پټول جګړو کې مخ کی جګړه ولې چاته څه لکېږي د دوو گاونډیانو د دې جګړه به زما عزت مندو پرز د قیامت فیصله کی. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی عبداللہ ابن المصاور وی رضی اللہ رحم اللہ وی ماوری دلی دید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی مال دی حدیث خبر راکڑے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس المومن الذی یشبع وجاره جائع. صحابی وی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما توجہ کوئی بھائی وی ما دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی مومن گورے دغا نوے چی یشبعو وجاروہ جائعن دے موڑ دے اور سرخوا کی گاونڈی ہوگے دے دیکھ دیر ہوئی چی مومن ندے مومن ام خور رسول اللہ وینا مومن ندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی مومن بھائی زمین محلہ کی سوچ پکار رہے بلکہ سرا دینا دلویلوی توحید او د جنت د ټیکیداری خبرې کو دا سه ګوره پدې محله کې کشل کسان دي نو یو زکات ورکې نو لس نو ورکې او یو سړی که زکات ورم کو د سره خوا کې غریب دی هغه رضی مرګورو وي بعضی کسانو پرونیو پکې مالم وي وې څو ورځې شي چې موږ سنې کړي ډوډۍ مونږ د خوړلې دغه مرګی نه تپوس کېدل هغه چاوي دا الله بندگانو دی ټولو تپوس بکی الله رب العزت زموږ وتا دا سیدا محلنا الحمدلله دار محله کسان شتا خپل محله کی ګورنه سړی نه پته ني چتا کر مثال پتور کندو ډکره ها او منزلکه او دارنګي تسبیحات اړه تلاوت کې در سرخوا کې یو سړی اوګه پروت ته الله ویل ني چې دا سی مسکون کې د تباو هلاک شي چې هغه د غریب او د مسكين تپوس نه کوي دا سی مزګزار د هلاک او تباشي. الله وای ارئیت الذی یکذب بالدین تا غکس کتلې چې قیامت نه مړی وای دا سوک د الذی یدعو الیتیم یتیم ته دکړی ورکای یتیم ته دکړی ورکای بھائی زمون دی محلہ کم دیر یتیمان آن دیا غار بلہ جمعہ وانے مائے اوکا سر مشورہ اوکا خدا مصیبت جوڑ دے دی خلقو کی دا ناپوہی دا وجنا دا یتیم خود خوراک او دا روٹای او دا جاموت دا کے او یتیم بی تعلیم لوئی گی دا بعض یتیمانان دی محلہ کشتا الحمدللہ دائی وارسان او پالون کشتا اگر دن سے توجہ لنو ورکے او کته جبای زیرا ولن ویل ز مړم سچ ته ما یتیم د غل راولی کم از کم بای دا سمره یتیمانان چې دی پلاران مړ دی او بچی ما شومان پاتې دی دا غیر دې رشتہ دار باندې دا لازم دی چې دا غد جامو او د سپلو او د خوراک نمخ کې دا غد علم سو کی د قران نز د کولو دا غد ما عزت مندو سو کی فکر یو کی دا غد اخلاق او فکر وکي وګوره کخپل تر دې خپل نکره خپل رشتہ دار دی یو یتیم یو پالو لدی پر ګورې توجه ل جنت ټول غواړو کنه الحمدلله زکه غواړو چې ساړه کې ګور راغلی یي ګرمای کې دل ترازای روجی نی سي الحمدلله دا زمغه ایمان له کده جهاد ضرورت شرو تاسو ټول ان شاء الله تیار یې کنه نمونږ راځو دی پر یو یتیم چې چا پرورش کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا وکافل الیتیم کہاته زاو چا چې یتیم پرورش کو نو جنت کې وداسي نو دای د موز بارکی ندی ویلی دے د حجونو بارکی ندی ویلی چیر چا یو سل جنو کن نما سر با جنت کی داسی او یر چا دس وکال موزو کن نما سر با جنت کی داسی او چا طول مر رجونی نما سر با جنت کی داسی چا طول مر جہادو کن نما سر با جنت کی داسی سیلی انا وکافل الیتیم کہاتے زاو چی دی یتیم پر ورشو کو نصب یو جنت کی بداسی کم از کم دے محلہ کی سو چکی بھائی یتیمانان نہیں بعض رشتہ دار سے اسکول لکھو یہ نیغ لے گی خدا آغا پرورش کو اسکول لے گل نہیں دا آغا پرورش دار قرآن پہ حفظ کا نو دا آغا اپلارا قبر بم گلی گل دارش راول اخلاق والازدکا یتیم لسپیڑا قدر لمنگا نور کا واللہ دے اچھا تے یتیمانان نفاتے کچھ دا لویا دا درد و دا فکر خبر دا خدا خپل بچی غنتی دی یتیم نم سپیڑا و باسا سبا کرے دا سی یو سوچو گئے خود شریعت مسلم دا داسی چی دا خپل بچی دا ماحام نا پس سڑے سنبال کی یو خو حدیث کی دار آگلی چی ماحام دا دی انور پریوتو نا مخ کی شیاطین خوارشی نو دا انور چی کل پریوزی دا شیطانان ور سردا سی ادری گی زکا پا دنیا کے بعض مشرکان دا سی دی چی انور تا عبادت کئی نو دی شیطان ام سرو چت کڑی چی دا خلق دی انور لعبادت کئی چی مالم سجدہ ہوگی نو چی کل انور پریوزی نو دا شیطانان را دونه کی خپل زینو لذی نو حدیث کی راغلی لار کی کہ معشوم گوری سپیڑا تیو باس وی معشومو یہ رے دو دا دیو حدیث مخالفت راغلی ما حام نفس معشومان سنبالول پکار دی باز مور اپلار با ماسوتنو دی آ بچے یو دی رکی گپ شپ لگئی دا بد اخلاق کی دی وجہ نا باز اس اوڑے راغے کنا دا سی مور اپلار پا ما خدیش تڑیر بد لگی غرما بدا مور اپلارو دشی اب بچی رو شڑی نو غرمه کده یې نیر لتلی کړه چای سراړه لکه چې ته په بډو کې ونو لختلی ته چې وده کېږي نو لمبې ځان نه مخکې بچي سنبال کا ته چې معفوتن کور ته دن نکی لمبې خپل بچي سنبال کا ستا بچې لار کې ناس دا ټیک ده ماشومان دی کوي وا خدا سے آزاد پړې پر خودل نی پکار چې ته نه قرآن ته پوس کې نه د اخلاق ته پوس کې نه دا وی چې دې چا سره کې ناستو نو سبا چې مړی نه نیسی ها نغله تا بس زغه خولو چې مړی نه بنی نیسی خپل اولاد تربیت دا په والدینو باندې فرض دی خاص کر دی یتیمانو چې موږ او تاسو زما عزت مند فکر وکړو دارنګ دی خپل محله کې زما عزت مند کونډي دی پدې کې یتیمانان دی پدې کې داسې خلک دي چې یو وخی بل وخی نی او داسې د الله بندگان شته چې د لکونو د جیدادونو مالکان دي خو قسم ورک ورکول د زکات چې زکات پی جنیم دا یو ځل دی محله کې راځي دا زکات سورې مې سلوي ختمه روپي وی دا خو ډېر لګون دي شه ما دې ټول عمر کې اړو دا ور کړې نه وي خبر ما دا سمال بس کې چې تشه سو کیداری کې د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د شفاعت مونږ او تاسو په تمه یو کنه حدیث پاک کراغلی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم و درعه مرهون مع يهودین او کما قال ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو او جنگیز غری دیو یہودی سره گانا پرتاو دا دا سر پارا دا دیو غریب دا روٹائی او دا خوراک دا پارا ابن کثیر لکلی مسند البزار کی رازی دارنگی نور محدیسیون دا حدیث لکلے دا نبی علیہ السلام مل مر آگئے مسافر مل مر آگئے دا دور پنہ کورنو کی سنو چی مل مخوڑ لے گئے نن موږ چې یو کنه وای بای اوګیو تګیو دایو ناشکر ویس شه دیش کمې نشتا صرف کدا اقرار موږ چاو بای مون لوي ناشکر نشتا تاسو ګورې دا مشران دي موږ دی ادا شو خبره جوار روټي بچانه مونته جوار وغه نه مخ کې دور بشوي نه مونده خو شکر په خلکو کې وو اوس کې یو وخت څوک تکلیف تیر دی نو ماخام الله ولا خا پست د غنم روټي ورکړي او باز خو کندوان او تردی چې د نسو کړه وسو پورې غم دې خو ګورې نه شکر یو نه هر سړی نه کوي تاسو کو کنه و یې رب زده لوګي مړ شمو دا چلو شو دا چلو شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملمراغه ملمد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه نو نه کورونو کی سنو غلام نه حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ ناغته وی دو کلار شاہ فلانی یہودی له وایا چې ما ته قرض سور به شراکی اوزه بوله بیا قرض ورکم. ناغ صحابی چې کله حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ لاړو نو یہودی ورته وی چې نا نہ پی خرسو مونو ولا قرض ورکو ترسوی چې ما سره یو شی غاڼه نیخه نو صحابی بیا راغی غلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چا وای نه پی خرسو او نه قرض ورکو ترسوی چې ما سره څه شی غاڼه نیخه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم والله انی لامین اهل السماء و امین اهل الارض زما دی الله په ذات عالی قسمی زه خدای آسمانونو امانت دارم او زه خو ټول زمکه کې امانت دارم که چېرې مال را کړې کنه نو ما بدله په خپل نیټه ور کړې لار شاه د الله رسول سره دی او ملما او د غریب دوګي دور غم دی جنگیز غره ور کوي دا ور سره غاڼه کیدا او هغه نه سور به شراړې او رسول الله د دنیا نه لار او د غزغره اخلاص کړې نو دا لا غاڼه پرته وا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات نہ پسوی د چا سره چې رسول الله څه قسم وعده کړی نو راشه چې غوادی پوره کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما عزت مندود دنیا نه لاړو او دغه د ملمه په سر چې په اوربشو کې زغره غاڼه کړی وا هغه لا غشان دی یهودی سره غاڼه پرته وا. دا الله د رسول امت مسلمه اخلاق نن هم تاسو یې غفکان سکے دیو مسلمان په لګاو پتندا دا وای پارچا راته افغانستان په باز علاقو زلزلہ راغلی الله باز قومونه په امتحان کې راځي واغږي هغه غربي مؤمن کې دای نقشي ور کړې د برن په واور وریږي او ټولي کوټي ختمي په یوه په خبره په تامبوانو کې په واورو کې د خوراک د پخولو اسباب څخه نشتا. نو کراچۍ مسلمانانو په لکورو پیسې ولګل هغه درې کې څه کسان ولاړې مدرسه کې زموږ بازي مرګري هغه سره بلدو ودا سره کشمیر مجاهدینو د پاره او سدوی د پاره نو ما ته چې خپل خوا کې مسلمان پستر کې وینو غله نو ورکو نو د کشمیر او افغانستان غلې د زلزلې وای دا زلزلہ په ما ته نشي راتله نو په غریبانو د لاندې نه زلزلہ راغلي څومره په زرګونو خلکو کورونه روان دي او د برن په داسې قسم واور وریږي چې کورونه بالکل چتونه پاغه واور کې سړي پټي راغې د پاره ټول امت مسلمه له فریاد ده. نتیجه او ما ته چې وای دلته په خپل محله کې په یو کندا په یو یتیم په یو مسكين پاغه باندې زمونږ ارحم ناراضي ناغه چې کم نوی نو پاغه سوال نه پیدا کیږي پاکم چې نوی نو ناغه باره کې خدا سوال نه پیدا کی دی او جن زما عزت مندو اسلام صرف د غمز نه لري صرف د ذکر او تلاوت نه لري اسلام کې حقوق العباد زما عزت مندو یو اهم شی یو اهم شی زما عزت مندو. حدیث پاک کراغلی و بزر رضی اللہ تعالی عنہ وای ما ته خپل دوست دریو خبر وصیت کړي یو رااله دا ویلی کې یو داسې سړی در باندې غلام شو چې دا غدا پورته پریکړې شوی غوګونه پریکړې شوی بدرنګ دی حبشی دی خطبې تابعداری کې او دوی میرا ته دا ویلی چې کله شوروا مور واپخین لګي او پیاله یو په کیسه وا واچو او بیا وګورم د خپل گاونډیانو سره دا غي سو کوم مدد او نصرت وکا دوی مس په خپل وخت کوا دا دری وصیتونو مس کوا دا په خپل وخت کوا ور موږ او تاسو زمیدار مس کوو الحمدلله بازه خو په وخت نه نمازګر هغه په نور را پریوتو د سبا هغه په نور را خطو او دا خو منافق خوې دی کنه یو وی مس په خپل وخت کوا دویم امیر چیر څوک در باندې مقرر شو نو دا هغه خبره مانا او دریم سړي شوروا چکور کې لکې نه یو پیاله یو په کیسو کا آپ کې سیوا واچوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بهترین سړی د الله په نیزا غره چې د گاونډیانو لپاره بهترین دی او ناکار سړی هغه دی ناکار سړی هغه دی چې هغه د خپل گاونډیانو لپاره سره ناکار دی. او خاص کر زنانو ته دایات ساتل پکار دی. امام بخاری دا حدیث دی کی ذکر کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای نبی علیہ السلام تو ویل شول یا رسول الله ان فلانۃ تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتوزي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خیر فیها ای من اهل النار. ویدا الله رسول فلانی زنان نه چتی پیجنی تولش په ولاړی زرز روجی دادا کارونه کوي خیراتونه کوي خو گاونډی د جبې نه تنگ وي. بای زنان دا سی کنا دا غیر جبې نه بیا کورم تنگ وي او محلم ته تنگ ټول دی پریشان وي. وی تولش په عبادت کوي درز روجی خیراتونه کوي او گاونډیان تنگي. رسول الله ویلا خیر فیها ای من اهل النار. پدی کی څه خیر نشته دا د اور والو نه د جهنم والو نه. بیا ورته ویل شو فلان تن تصلی المکتوبه. وی فلان ای صرف فرضی مسکای نفلو نه مفلو نه کوي او سشته نه خدا سي زرو زرا دا پنیر شو د اوچ کی کنه. وی د پنیر څخه ټوټي موټي معمولی خیرات کوي هو لا تو بی احد اچال ضرر نرسی گاوانیان تی پامندی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای من اہل الجنہ نفلو ناگر که نکی خیراتو نکی خوچ پجب ضرر نرسی دا جنتیان دا. خاص کر زنانو تا دا پکار دی. بای زنانا دا سی بجب وی چی دا آغین طول مخلوق خپل پردیو گاوانیان سوی آتی زمائی زتمندو پریشان ای آتی پریشان ای. بلکہ رسول اللہ دور پوری ویلی زمائی زتمندو دایو حدیث وام بیا ان شاء الله بس کو. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وخزر اعلی وی موري مون کی چکل د یو زنانه بیماری راشی نو مونږ خاون بیا د ځان نه منې کو نو پدی کی پمون سو گناشتا ناغی ورته وګدا مسله ذکر کا. چکل دیو زنان بیماری را لاداری دی بیماری جامعی واچه خاوندور سرا خوراک سکاک ناس تکولشی دغم رده چی صحبت اغت حرام و ناروا دی اوی زرده چیز بطال خبر درکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دما پشپکی زما پکور کیو نو فتوان تو شیم من شعیر فجعلتو له قرصنداد. رسول اللہ زندگی وار ام المومنین وی چنن دا اللہ دا محبوب زما پا کور کے نمبر دے نور بشی میں اوڑکی او دا آغین ایو کا کوڑگی غنتی میں جھوڑکو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برازی او زما پا کور کی ودا خوری. فدخل فرد الباب ودخل الى المسجد. رسول اللہ راغی دروازی لرو رسیدو دروازی نواپش او جماعت تلارو او دا اللہ دا نبی طریقو چکلو دکی دو من دروازہ بے بندولا. دا سنت طریقہ دا دروازہ بند کا لوخ بند کا ڈیو میو کوی نمڑے کا. روی ما انتظار کولو چی رسول اللہ برازی چی دور بشو دا روٹائی کیو خورو نورانگے او پا ما خوب غلبو کا نزو دشم او رسول اللہ ساڑت تنکو نوراغ ما تنزیوی خکم او ما لیوی گرم میں کا نوی زد بیماری پا حالت کیوں پا رسول اللہ میں گرم کو. او زمون دا گاوانڈیان و یو بیزوا اگر آلا نو آغی اگر دا بربش و ککوڑ پخلکی واغستو او لار واپس تختی دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را پاسی دو زم را پاسی دم نو فبادر توها الالباب. ما دروازی ترا منڈا که چیغا بیزرو نیسب نو رسول اللہ وی خوزی ما درکت من قرسی کی ولا توزی جارکی فی شاتی ہی. بیزی چې کومه روټۍ خوړلې هغه سه مخړلانو رته راواله خبردار ګوره گاونډیانو ته دې بیزی باره کې تکلیف نه رسه گزار مزار په اونکي. دا د الله د رسول شانو چې دې نشل برداشت کولې چې بیزی له تکلیف نه رسه دې بیزی د وجنه گاونډیانو له تکلیف نه رسه. هم هر سړي کور تر چا چرګه او بیزرا شي نمو خدا سی وو اغا ملکایم دی دی وجنه چې تاوان را باندې راځي د خدای غیره پکې ډوینه او د گاونډیانو. وی خبردار خپل روټۍ راواله خوزی ما درکتی من قرص کی کما ککوڑی کی چیسی سپاتی راوال ولا تو دی جارا کی فیشاتی. خبردار شا گوری چی گاوانڈیانو لزررن رسید گڑی بارا کی سوالو نوے. دیو جن رسول اللہ فرمائے لیو لا یدخل الجنت من لا یأمن جارو بوائقہو. آغا سڑے جنت نشیت لے چې دا غو د شرونو نه گاونډیان په امن او امان لري. الله دې ټول امت مسلمه او د ټول مخلوق د حق ادا کول الله موږ ته سره توفیق راکړي، خاص کر د گاونډیانو چې د گاونډیانو زما عزت مند موږ ته سره پوره پوره حق ادا کو، او نور کم حقوق د الله طرف نه دی غمو پوره پوره ادا کو. الله د ټول امت مسلمه په حال باندې او رحمیږي. الله د حرمین شریفین نه د امریکای فوج ذلیل او رسوا او شرمنده واپس کی. امت مسلمه اخلاق دارنګ ظاهر او باطن الله د قران او سنت مطابق کی. الله د امت مسلمه په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. د امت مسلمه چا څه پریشانی وي، دینی وي یا دنیوي وي، الہ العالمین اغا ٹھولی پریشانی ختمی کی. اللہ بیمارانو تشفا ورکی. اللہ امت مسلمہ باز خلق جیلونو کی دی علماء دی ایلا کسما کسم تکلیفونا ملاوی گی، دو سعودی جیلونا ڈک دی، دارنگی دو ہندوستان جیلونا دو علماءونا ڈک دی، دی دو علماء اللہ تکلیف ملاوی گی، علماء شہیدان کی گی. الہ العالمین اغا بیسری خلق دی دائی پا الرحمو کی، اب اغای دو ظالمانو دو پنجونا الہ العالمین را اخلاص کی. الله د ټول امت مسلمه په حالو رحمېږي. زمونږ په منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي. د قران مطابق د سنت مطابق اخلاق زمونږ نصیب کی. الله د دنیا او آخرت د شرمندګۍ نه الله مونږ وساتي. الله د جهنم د اور نه مونږ وساتي. الله جنت فردوس مونږ ټولو ترا کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و سلم.